یو کال زمن د بوتانو عبادت وکا او یو کال من ستاد خدای عبادت به وکو. بل روایت کی دی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے روایت دی کہ کافران اول رالل پیغمبر علیہ السلام سرے مصالحت دا پارتا تجویز پیش کو کہ من بتالا دومرا مال در کو کہ پا تمام مکہ کے دا ٹولو نا زیاد مالدار بتائی او دا کمی زنانہ سرے چی تو نکاح کو لغوالی اب تالا پا نکاح کو خو تا صرف دوم رو کا چی دا من خدایانو تا بد موایا او کدا نشکولی نبیادا سو کا یو کال من ستا دا خدای عبادت کو یو کال تا دا من دا خدای عبادت کو کا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو ما دویم روایت کی را دی چی کافرانو مصالحت دا پارا دا تا جویزم پیش کلو چیزا من پا دی بوتانو اسے لاز قدر کیگ دا من بستا تصدیقو کو پا دی طولو حالاتو کی جبرائیل علیہ السلام تشریف رولو اور سورة الكافرون نازل شو پا دیکی دا کافرانو دا عملنا براعت او خالص دا اکر عبادت شو. قل يا ايها الكافرون قل يا ايها الكافرون قل افرما يا پیغمبر علیہ السلام يا ايها الكافرون اے کافرانو لما تعبدون ذو عبادت نکوما ما دا اغی معبودان باطلو تعبدون چه تاسو ورل عبادت کوئے ولا انتم عابدون ما اعبد او نئے تاسو عبادت کون کی ما دا اغی اللہ اعبدو چه زورل عبادت کوما دے کافر طویا چه زمان استاسو طریقہ یو کی دینی شی لا اعبدو ما تعبدون فی الحال زو عبادت نکوم ما دا اغیب معبودان باطلو تعبدون چه تاسو ورل عبادت کوئے ولا انتم عابدون ما اعبد او نئے تاسو فی الحال عبادت کون کرا اغی اللہ چه زو ورل عبادت کوما تاسو زما دا اللہ عبادت نکوئے زستاسو دا خدایانو عبادت نکوما فی الحال نتاسو زما دا خدای عبادت کوئے نسستا سودا خدایانو عبادت کو ولا انا عابد ما عبدتم او نیمزو عبادت کو ان کے آئندہ ما دا اغی معبودان باطلو عبدتم چی تاسو ورل عبادت کوئے وسمنکم آئندہ زستا سودا خدایانو عبادت نکوما ولا انتم عابدون ما عبد او نیتاسو آئندہ حالت دا شرک عبادت کو ان کے دا آگے خدای چیزی عبادت کم چی شرکم کے او زمان دا خدای عبادتم کیا دا نکی لکم دینکم ولی دین ستاسو دا پارا ستاسو طریقہ ولی دین او زمان دا پارا زمان طریقہ یا لکم دینکم ستاسو دا پارا ستاسو دا طریقے بدلا کم عمل کوئے پا کم طریقہ داغے بدلے بتاسو لاللہ درکی ولی دین او ما دا پارا زما دا عمل بدلا پدی صورت کے دا سو کلمات مکرر راغلن دوبارہ دوبارہ ذکر کی گی نو دا تکرار دا پورتکول دا پارا یو تفسیر دارے چه دا دو کلمه یو زل زمان حال دا پارا او دویم زل دا مستقبل دا پارا دی نبیا پا که تکرار نیشتا نو مطلب دا چه اس وقت که زستاسو دا خدایانو عبادت نکوما لا اعبدو ما تعبدون موجوده وقت که